का गाना जारी है। गांव वाले इसे पागल समझते हैं, लेकिन बस इसीलिए मेरे मरम को समझा और मेरा साथ दिया। मुझको पागल दुनिया कहती, मुझको पागल मैं कहती, दुनिया को पागल दुनिया कहती। ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा सच होता जाता है। तुमने दरवाजा बंद कर दिया है? नहीं, दिन छुप रहा है। दिन छुप रहा है मेरे जीवन का और रात भी नजदीक है। जय जाओ, मेरी तरफ से उससे कहना के अंत समय वो तुझसे मिलना चाहता है।